steeds minder vast personeel, terwijl de zorg steeds complexer wordt. Hoe kan zorgpersoneel nog goede zorg en aandacht geven aan deze kwetsbare mensen? Als we niks doen, dan moeten we met z'n allen accepteren dat er mensen verpieteren.